قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابلیس, تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو اس سے کون امر مانع ہے, جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا. کہنے لگا, میں اس سے یعنی آدم سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آنکھ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے. سامعین, اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجئے. ابلیس کا قیاس فاسد. بقول بعض نحویوں کے اس آیت ما منعک الا تسجد اذ امرتک میں لا زائد ہے اور تاکید انکار کے طور پر زیادہ کیا گیا ہے, جیسا کہ شاعر کہہ گیا ہے کہ ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ. اس مصرے میں ان نفی کے لیے ہے جو ما نافیہ پر تاکید نفی کے لیے لایا گیا ہے, گویا یہاں ان زیادہ ہے. اسی طرح اس آیت میں لا زیادہ ہے. لم یکن من الساجدین, یہ قول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے, اس سے پہلے ہی آیا ہوا ہے. ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ منع کا ایک دوسرے فعل کو متضمن ہے, جس کی تقدیر یوں ہوگی کہ کس بات نے اے ابلیس تجھے اس کے لیے مجبور کر دیا تھا کہ سجدہ نہ کرے جبکہ میرا حکم موجود تھا. اور یہ قول قوی اور اچھا ہے, واللہ اعلم. ایک فائدہ, یہاں ابن کثیر رحمہ اللہ سے کچھ تسامح ہو گیا ہے کہ لا کو دوسرے بعض لوگوں کی طرح زائد سمجھتے ہیں, یا یہ کہ ایک دوسرا فعل اس سے پہلے مقدر مانتے ہیں, یعنی ما احرجك یا ما الزمك یا ما اضطرك, تاکہ تسجدہ پر لا کے لانے کو کھینچ تان اور تعویل کر کے صحیح ثابت کیا جا سکے. حالانکہ لا کو نہ زائد ماننے کی ضرورت ہے اور نہ اس سے پہلے کسی فعل اضطرك وغیرہ کو محذوف نکالنے کی ضرورت ہے, بلکہ دراصل منع میں تجرید واقع ہوئی ہے, یعنی منع بمعنی قالا ہے, کیونکہ بعد میں جب لائے انکاریہ آ رہا ہے تو منع میں انکاریت کو باقی رکھنے کی ضرورت نہ رہی, اور اس میں سے معنی انکار کی تجرید کر کے صرف قول کے معنی میں باقی رکھ دیا گیا. چنانچہ معنی یہ ہوئے کہ کس چیز نے اے ابلیس تجھ سے کہا تھا کہ سجدہ نہ کرے. تجرید کا یہ سیدھا سادہ راستہ جو عین مطابق قانون نحو ہے اور جس کو اکثر ضرورتاً اختیار کرنا پڑتا ہے, اختیار کر لیا جائے تو وہ دونوں تکلف بھری باتوں کو ماننا غیر ضروری ہو جاتا ہے, یعنی لا کی زیادتی یا جملے کو صحیح بنانے کے لیے فعل مقدر اضطرک کو ماننا ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں, اور یہ کہ فاضل سے سجدہ نہیں کرایا جاتا مفضول کے لیے, یعنی میں اس آدم سے بہتر ہوں تو مجھے سجدہ کرنے کا کیوں حکم ہے. ابلیس دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ میں آگ سے پیدا شدہ ہوں اور آگ اشرف ہے مٹی سے جس کے آدم پیدا شدہ ہیں. ابلیس کی نظر اصل عنصر پر ہے, لیکن اس نے اس تشریف آدم پر نظر نہیں ڈالی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں, ان میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی روح کو اللہ نے بھرا ہے. ابلیس نے ایک قیاس فاسد قائم کر لیا جو نص کے مقابلے میں عارض ہو رہا ہے, یعنی قیاس اللہ کے حکم کے خلاف بیٹھ رہا. غرض سارے ملائکہ سجدے میں گر پڑے, ابلیس ترک سجود کی وجہ سے فرشتوں سے الگ ہو گیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس بن گیا. یہی نا امیدی دراصل اس کی خطا ہے اور قیاس میں بھی غلطی کی. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ نار یعنی آگ مٹی سے اشرف ہے, لیکن مٹی کی شان تحمل, حلم, بردباری, مستقل مزاجی, ثابت قدمی ہے. نیز طین یعنی مٹی محل نبات و نمود ہے, اور نار یعنی آگ کی شان جلانا, طیش, سرعت اور تیزی ہے. اس لیے ابلیس کے عنصر نے اس کے ساتھ خیانت کی, اور آدم کے عنصر یعنی مٹی نے رجوع اور انابت و استکانہ و عاجزی اور انقیاد کر کے آدم کو نفع بخشا. صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں, اور ابلیس آگ کے شعلے سے, اور آدم علیہ السلام مٹی سے. ابلیس نے قیاس قائم کیا, اور سب سے پہلے قیاس قائم کرنے والا وہی ہے, اور شمس و قمر کی عبادت یعنی سورج, چاند, تارے وغیرہ کی عبادت بھی قیاس ہی کی بنا پر کی جانے لگی ہے.